یک شاخه گل، برنامه شماره 78. Thank you. نام کلیم را البته شنیده اید و می دانید که او شاعر قرن 11 است و زاده همدان، ولی چون مدتها در کاشان زندگی می کرده کاشانیش می پنداشتند. سبک شعر کلیم معروف به هندی است. از آنم که دل شاد ندارم، وارسته منم، خاطر آزاد ندارم. باید ز من آموخت ره و رسم اسیری، باید ز من آموخت ره و رسم اسیری. عمریست که در دامم و صیاد ندارم. با نیک و بدم همچو کلیم آینه صاف است، با نیک و بدم همچو کلیم آینه صاف است، گر شمع شوم رنجشی از باد ندارم. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. این هم شاخه گل شماره 78 بود که به شما هدیه شد. آهنگ و ترانه محلی مازندرانی، خواننده آقای نزاکتی، تنظیم آهنگ از آقای عطاالله خرم، عود آقای رحمانی پور.